मुखमश द्वैत प्रपंचाश्रय यतो वाच निवर्तन्ते अशब्दम स्पर्शम इत्यादि श्रुतयश्च अत्र अनुसंधेया। ये श्रुति भी प्रमाण है ब्रह्म अवाच्य है। यतो वाच निवर्तन्ते, किसी भी शब्द का वाच्यार्थ ब्रह्म नहीं है। जैसे अवाच्य है इसी प्रकार अशब्दम कहा, अशब्द पूर्व पीछे कहता है अशब्द ब्रह्म, अशब्दम कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म को यदि अशब्द कहेंगे तो अशब्द शब्द से क्या कहा जाएगा? तो अशब्द शब्द का वाच्य हो गया। तो अशब्द शब्द का भी यदि वाच्य हो गया तो अशब्द कैसे हुआ? शब्द का वाच्य हो गया ना, नहीं व्याघात है। अशब्द शब्द से कहते हैं और कहते उसका किसी शब्द का वाच्य नहीं। जो अशब्द अशब्द शब्द का अर्थ हुआ वो तो अशब्द का वाच्य हो गया, वाच्य कहने कैसे नहीं होगा, व्याघात है। तो सिद्धांति कहता है अवाच्य शब्दवत अशब्द शब्द भी व्याघात अभावात। जैसे ब्रह्म को हम कहते अवाच्य, अवाच्य शब्द का वाच्य हो गया नहीं, क्या हुआ? हाँ, पूर्व पीछे कहते अवाच्य शब्द से यदि ब्रह्म कहते हो तो अवाच्य शब्द का भी वाच्य हो गया। यदि वाच्य हो गया तो अवाच्य कैसे रहेगा? सिद्धांत ने उत्तर दिया अवाच्य शब्द में समास है, समास होने के कारण समास की शक्ति नहीं होती है। समास की शक्ति है, वाक्य की शक्ति होती है? शक्ति नहीं। शक्ति नहीं होने से लक्षणा से अवाच्य शब्द से ब्रह्म की लक्षणा होती है। अवाच्य शब्द का भी वाच्यार्थ नहीं है ब्रह्म। जैसे अवाच्य शब्द से ब्रह्म नहीं कहा जाता है, ऐसे अशब्द शब्द से भी ब्रह्म नहीं कहा जाएगा। अशब्द शब्द भी समास है, अविद्यमान शब्दो यस्य, जिसका वाचक शब्द नहीं है। अशब्द भी समास होने के कारण वाक्यात्मक हो गया, उसके द्वारा लक्षित तो होता है ब्रह्म। ब्रह्म अवाच्य शब्द से भी लक्षित तो, ब्रह्म में अवाच्य शब्द की लक्षणा, अशब्द शब्द की लक्षणा, सब लक्षणा करेंगे। अशब्द शब्द का वाच्यार्थ होता तो व्याघात होता है। ब्रह्म अशब्द शब्द का वाच्यार्थ नहीं है, लक्ष्य है, व्याघात नहीं। पूर्व पीछे कहता है न चयम श्रुतिर अद्भुतत्व अभिप्राय। पूर्व पीछे कहते अवाच यथोवाच निवर्तन्ते अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्यम, ये जो श्रुति है ये परमात्मा अत्यंत अद्भुत है, वाणी के द्वारा नहीं कह सकते है, मन के द्वारा विचार नहीं होगा, अत्यंत आश्चर्य परमात्मा। द्वैतवादी लोग ऐसा कहते परमात्मा इतने अद्भुत है, उनको वाणी से नहीं कह सकते है, मन के द्वारा विचार नहीं कर सकते, ना शब्द स्पर्श रूप और कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ये अद्भुत पर के इतना। सिद्धांति कहता है श्रेयमानार्थ तो बाधक अभाव, जहाँ मुख्य अर्थ का बाध होता है वहाँ गौणार्थ मानते हैं। मुख्य अर्थ का बाध नहीं होगा तो गौणार्थ नहीं मानते। सिंह हो मानव कह, लड़का को सिंह कहा, सिंह का मुख्य अर्थ लड़का है, बाधक होने के कारण सिंह सदृश अर्थ करते हैं। किंतु अरण्य सिंह कहेंगे तो वहाँ मुख्य अर्थ लेंगे, मुख्य अर्थ ही लेते हैं। अग्निर मानव कह, लड़का को अग्नि कहा, अग्नि नहीं है, गौणार्थ के लेते अग्नि के सदृश तेजस्वी है। और अग्निर दहति कहेंगे तो वहाँ गौणार्थ लेंगे, बाधक नहीं होने से मुख्य अर्थ लेंगे। यथोवाच निवर्तन्ते अशब्दम स्पर्शम इत्यादि, शब्द के द्वारा जो अर्थ सूर्य माने है, जो अर्थ कहा जाता है उसमें कोई बाधक नहीं तो अद्भुत परक क्यों करेंगे? वाणी का विषय नहीं है, शब्द स्पर्श आदि गुण नहीं है, शब्द शक्ति विषय नहीं, शक्ति से नहीं कहते, लक्षणा से कहते हैं। शब्द स्पर्श आदि गुण नहीं है, इस अर्थ में जब बाधक नहीं तो अद्भुत परक अर्थ करना कोई जरूरत नहीं है। न च यतो वाच इत्यत्रापि मनसा सहिति श्रुत मनोवृत्तेरिव अंतकरण वृत्ति व्याप्य ब्रह्मणि वाग्वृत्तिरपि सर्वथा निषेधायोग। पूर्व पीछे कहता है श्रुति कहती यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मनसा सह कहने पर भी आप मन की वृत्ति ब्रह्म विषय के मानते हैं नहीं? श्रुत जो मनोवृत्ति मनसा सह करके मनोवृत्ति के साथ वाणी वापस आ जाती। ऐसे मानने पर भी मनोवृत्ति अंतकरण वृत्ति विषय व्याप्य है ब्रह्म नहीं, वृत्ति व्याप्यता है ब्रह्म में, वृत्ति व्याप्यत्व मानते तो मनसा सह निवर्तन्ते कहने पर मन है मनोवृत्ति, मनोवृत्ति कहने पर भी जैसे अंतकरण वृत्ति व्याप्य ब्रह्म मानते हैं, इसी प्रकार जैसे मनोवृत्ति का निषेध पूरा नहीं हुआ, मनसा सह निवर्तन्ते कहने पर भी अंतकरण वृत्ति का निराकरण हुआ ब्रह्म में, जैसे अंतकरण वृत्ति का निराकरण नहीं होता है ऐसे वाग वृत्तिर भी सर्वथा निषेधायोग, वाग वृत्ति का भी निषेध नहीं हो सकता है। मनोवृत्ति का निषेध पूरा नहीं होता अंतकरण वृत्ति व्याप्य मानते हैं, तो वाग वृत्ति शक्ति का निषेध नहीं होगा, इति न सिद्धांति कहता है। हम कहते शक्ति का निराकरण हुआ लक्षण मानते हैं। वृत्ति क्या है? शक्ति लक्षण अन्यतर संबंध, शक्ति का निराकरण करने पर भी लक्षण मानते हैं, तो वाग वृत्ति का सर्वथा निषेध हुआ क्या? नहीं हुआ। लक्षण या स्वीकारेण शक्ति मात्र से वह निराकरण आता, वाग वृत्ति का भी सर्वथा निराकरण हम नहीं करते हैं, शक्ति का ही निराकरण करते हैं, लक्षण मानते हैं, लक्षण मानते हैं। न च आनंदादि अनेक पदा मुख्य मुख्यतत्व अपेक्षया निवर्तन्ते इति एक पदार्थ अमुख्यत्वमेव युक्तम्। आनंदम सत्यम अनंतादि बहुत पद है, सबका आप लक्ष्यार्थ लोगे, किसी पद का वाच्य नहीं है। अनेक पद के लक्ष्यार्थ लेंगे तो मुख्यार्थ नहीं हुआ। गंगा पद का अर्थ मुख्यार्थ है प्रवाह, गंगायाम घोषे में गंगा पद से जो तीर लेते हैं मुख्यार्थ हुआ, अमुख्यार्थ हुआ। लक्षण जहाँ होती है मुख्यार्थ संबंधी है, अमुख्यार्थ हुआ। तो अनेक आनंदादि विज्ञानम आनंदम अनंतम ब्रह्म ये सब बहुत पद को अमुख्यार्थ के मानने की अपेक्षा यतो वाचो निवर्तन्ते जो कहा है, निवर्तन्ते इति एक पदार्थ अमुख्यत्वमेव युक्तम्। निवर्तन्ते का अर्थ बिल्कुल वाणी की प्रवृत्ति नहीं होती ऐसा अर्थ नहीं करो, वाणी कह कह करके थक जाएगी, इतने आश्चर्य है ऐसे कुछ अर्थ करो, गौण अर्थ मान लो। निवर्तन्ते को ही गौण अर्थ मान लो, एक निवर्तन्ते को ही अमुख्य मान लो, आनंद आदि अनेक पद को गौणार्थक मानने की अपेक्षा एक निवर्तन्ते को ही गौणार्थक माने, एक पदार्थ अमुख्यत्व में वियुक्तम इति न वाच्यम सिद्धांति कहता है। ब्रह्मण निर्धर्मकतया, ब्रह्म में कोई धर्म नहीं है, निर्धर्म कौन से किसी शब्द की शक्ति उसमें नहीं रहेगी, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त ब्रह्म में नहीं है तो शक्ति अभावेन, ब्रह्म में शक्ति क्या सामर्थ्य नहीं। अरे बहुत पद को गौण मानने से क्या हो गया, जो शक्ति है नहीं किसी पद के द्वारा नहीं कहा जा सकता है, तो बहुत से अप्रयोजक होता है, तो बहुत होने पर भी गौणार्थक मानना पड़ेगा। शतम अपि अंधानाम न पश्यति, एक सौ अंध हो जाएंगे देखते हैं क्या, तो एक सौ अंधों को नहीं देखते मानना ठीक नहीं देखते, अथवा एक आँख वाला जो देखता है भ्रांत कहेंगे क्या ठीक है। सो अंध कहते हैं सूर्य नहीं, सूर्य काला है, कोई सूर्य कोई पदार्थ नहीं, आँख वाला एक व्यक्ति कहता है सूर्य है प्रकाश हमको दिखता है, तो बहुत को भ्रांत मानने की अपेक्षा एक आँख वाला को ही अंध मान लो ऐसा होगा। सो अंधों को कहेंगे चक्षुष्मा चक्षुष्मंत, और आँख वाला को अंध ऐसा नहीं, बहुत होने पर भी सतम अपि अंधाना न पश्यति, अनेक अर्थ अमुख्य मानने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ब्रह्म निर्धर्म कहे किसी शब्द का शक्यार्थ नहीं होगा, किसी पद की शक्ति नहीं निर्धर्म का ब्रह्म को कहने के लिए। वाच्यार्थ विरोधी अर्थ द्वारा एवं अखंडार्थ परतया तद विरोधता अवस्थ्यार्थ, वाच्यार्थ विरोधी, वाच्यार्थ की विरोधी अखंड ब्रह्म शुद्ध अखंड है वाच्यत्व अभाव द्वारा, वाच्य ही नहीं है अखंडार्थ पर कौन से वाच्यत्व विरोधता विरोध तादवस्थ्यात्, वाच्यत्व का विरोध है ब्रह्म में वाच्यत्व नहीं रहेगा। अतएव कस्माद् उच्यते परम ब्रह्म इत्यादि श्रुते ही कस्माद् उच्यते ब्रह्म इति प्रश्न क्या, क्योंकि व्यापक है। अथ कस्माद् उच्यते ब्रह्म इति तस्माद् उच्यते परम ब्रह्म इति श्रुति में आया, सर्वव्यापक है इसलिए ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म कहा जाता है कहने से क्या हुआ, ब्रह्म का वाच्या तो शुद्ध ब्रह्म हुआ, ब्रह्म एक शब्दवाचक हो जाइए, क्योंकि ब्रह्म उच्यते ब्रह्म इसे कहा जाता है। कहा जाता है का अर्थ क्या हुआ, शुद्ध अर्थ का वाचक ब्रह्म शब्द हो गया। श्रुति अपरमात्मे चाप्युक्तो गीता में आया, परमात्मे चाप्युक्तो परमात्मा भी कहा गया, परमात्मा जो कहा गया तो कहा गया मतलब परमात्मा भी वाचक शब्द हो गया। इत्यादि स्मृतेश्च तत्त शब्द बुद्ध तमात्र वाच्यत अभिलाप। सिद्धांत कहता है जो परमात्मा कहा गया ब्रह्म कहा गया उसके शक्यार्थ लेने कोई जरूरत नहीं, वाच्यार्थ नहीं। शब्द बुद्ध शब्दजन्य बोध का विषय, शब्दजन्य ज्ञान का विषय, गंगा शब्दजन्य ज्ञान का विषय जैसे प्रवाह होता है, कहीं गंगा शब्दजन्य ज्ञान का विषय तीर भी होगा गंगा एम को। शक्यार्थ हो लक्ष्यार्थ हो दोनों शब्द बुद्ध है, शब्दजन्य बोध का विषय बोध है ज्ञान, शब्दजन्य ज्ञान का विषय शक्यार्थ होगा लक्ष्यार्थ होगा, गंगा भी है गंगा पद गंगा तीर भी है। तो ब्रह्म जो कहा गया ब्रह्म शब्द का शक्यार्थ नहीं, ब्रह्म शब्दजन्य बोध का विषय लक्ष्य है। तो शब्द बुद्धत्व को लेकर के यहाँ वाच्य वाच्य कह दिया गया, वाच्यत्व का अभिलाप कथन वर्तुत्व वाच्य नहीं है, उच्यते आदि शब्द के द्वारा कहते हैं। न तो शक्यत्व अभिप्राय नहीं थी ताभ्याम न विरोध, ताभ्याम कहते श्रुति स्मृतिभ्याम, श्रुति स्मृति से कोई विरोध नहीं। ब्रह्म शब्द का शक्य ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म शब्द की शक्ति किस में है, ईश्वर में, ब्रह्म शब्द की शक्ति ईश्वर में है, लक्षण है शुद्ध ब्रह्म में। तात्पर्य विषय ब्रह्म वाच्य पूर्व जी का अनुमान करेगा, जो आप ब्रह्म श्रुति तात्पर्य विषय ब्रह्म है, श्रुति का तात्पर्य किस में है, ब्रह्म में, जो तात्पर्य विषय ब्रह्म है वो वाच्य किसी भी शब्द का वाच्य होना चाहिए, क्योंकि वस्तु है कोई भी वस्तु है लक्ष्यत्वाच तीरवत, तीर लक्ष्य है ना, नहीं तीर लक्ष्य है तो किसी शब्द का वाच्य होगा या नहीं, तीर शब्द का वाच्य, तीर का जो अर्थ तीर शब्द का वाच्य, किस शब्द का लक्ष्य है, गंगा पद का, गंगा पद का लक्ष्य तीर शब्द का वाच्य होता है, जो तीर अर्थ है उसको दृष्टांत दिया, तीर अर्थ लक्ष्य होने के कारण जैसे तीर पद का वाच्य होता है ऐसे ब्रह्म भी किसी शब्द का वाच्य होगा, क्योंकि लक्ष्य है, जितने लक्ष्य है किसी ना किसी शब्द का वाच्य होते हैं, जैसे तीर तो ब्रह्म शुद्ध यदि लक्ष्य है तो किसी ना किसी शब्द का वाच्य होना चाहिए, लक्ष्यत्वात अथवा वस्तुत्वात, कोई भी वस्तु हो किसी शब्द का वाच्य होगा। इति चेत सिद्धांत कहता वाच्य तो ब्रह्म में नहीं रहेगा, क्योंकि निर्धर्मक निर्धर्म कोई धर्म ब्रह्म में नहीं है, जिसमें कोई धर्म रहेगा नहीं रहेगा किसी भी शब्द का वाच्य नहीं होगा। वाच्य होने के लिए धर्म चाहिए, जाति गुण क्रिया संबंध आदि कुछ रहे तो शब्द की प्रवृत्ति होती है, जिसे वाच्यत्व का बाद हो जाता है ब्रह्म में। ब्रह्म में क्या होता है, वाच्यत्व का बाद, तो बाद होने के कारण तदुन्नीत सधर्मकत्वादि उपाधि संभवाच, इसमें उपाधि है, क्या उपाधि है, सधर्मकत्व, उपाधि क्या है, सधर्मकत्व, साध्य व्यापक साधन का अव्यापक उपाधि है। साध्य क्या है, ब्रह्म वाच्यम वस्तुत्वात् लक्ष्यत्वात् तीरवत, साध्य क्या है, वाच्यत्वम, जहाँ जहाँ वाच्यत्व है वहाँ वहाँ सधर्मकत्व है, घटपट आदि में सधर्मकत्व है, तीर भी वाच्य है सधर्म के, किंतु जितने वस्तु हो जितने लक्ष्य है सब सधर्म के है क्या, ब्रह्म सधर्म का नहीं है, साधन का व्यापक है, उपाधि हो गया, उपाधि क्या हुआ, सधर्मकत्व, सधर्मक तो जो उपाधि है ब्रह्म होता है निर्धर्मक, तो पक्षेतर हो जाएगा, पक्ष निर्धर्मक और उपाधि क्या हो गया सधर्मक, तो सधर्मकत्व कहेंगे तो पक्षेतरत्व हो जाएगा, तो बाधोन्नित पक्षेतरत्व भी उपाधि होती है। तदुन्नित का था बाधोन्नित सधर्मकत्व आदि उपाधि संभवाच। परमार्थ सत्य पदादिकम कस्यचित वाचकम पदत्वादि, ये भी अनुमान पूर्व से कहता है। परमार्थ सत्य, परमार्थ सत्य, सत्य ज्ञान अनंत आदि जितने पद है किसी अर्थ का वाचक होना चाहिए। कस्यचित वाचकम पदत्वात्, पद होने के कारण किसी अर्थ का वाचक होगा। इत्यपि न किम अत्र पदत्वम, पदत्व क्या है परमार्थ सत्य पद को आप पद जो कहते, पदत्व क्या है न तावत सुप्तिंगतम तम, व्याकरण में सुप्तिंगत पद कहते सुबंत और तिंगत। समास पद से असक्तत्व न, समास की शक्ति है नहीं, समास पद की शक्ति नहीं होती है, समास पद की लक्षण होती है। राजपुरुषादो व्यभिचारात्, राजपुरुष में पदत्व तो रहा, समास है पदत्व तो सुप्तिंगत है ना नहीं, सुबंत है, पदत्व रहने पर भी वो वाचक होगा राजपुरुष। राजपुरुष किस अर्थ का वाचक है, वाचक नहीं है लक्षण। समास होने के कारण राज संबंधी पुरुष में लक्षण होती है, वाचक नहीं। समास वाक्य किस अर्थ का वाचक नहीं होते है। नापि शक्तत्वम, यदि कहेंगे शक्तत्वम पदम तो आप अनुमान क्या करते हो, परमार्थ सत्यादि पद कस्यचित वाचकम पदत्वात्। तो कस्यचित वाचक मतलब किसी अर्थ का वाचक मतलब सक्त है, कस्मिंश्चित अर्थे सक्तम, सक्तत्व साध्य है, हेतु क्या है पदत्व। तो पदत्व है भी यदि सक्तत्व करेंगे तो साध्य हेतु दोनों बराबर हो जाएगा। हेतु क्या है पदत्वम, पदत्व हेतु का अर्थ यदि सक्तत्वम करेंगे, साध्य क्या है वाचक, वाचक होता पद अभी सक्तत्वम, तो साध्य हेतु एक हो जाएगा साध्या विशेषाद। साध्य हेतु एक होता है कहीं नहीं होता है। अवयव द्वारा समास पद से वाचक तुंचे, पूरा पीछे कहता है समास पद भी वाचक हो जाएगा साक्षात नहीं, अवयव के द्वारा, राजपद एक अवयव पुरुष पद एक अवयव उसके द्वारा राजपुरुष वाचक हो जाएगा। तो सिद्धांत कहता है ठीक इष्टमेव, हम मानते हैं ऐसे लेकर गए साक्षात वाचक नहीं, अवयव के द्वारा वाचक माना तो कोई आपत्ति नहीं। ना भी सत्य ज्ञानादि वाक्यम वाक्यार्थ तात्पर्यवत शब्द युक्तम वाक्यत्वादित्य, ये भी अनुमान करेंगे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एक वाक्य है नहीं, उसमें वाक्य तो रहेगा, वाक्य रहने से क्या होगा वाच्यार्थ तात्पर्य वाले शब्द युक्त होना चाहिए, वाच्यार्थ में तात्पर्य हो। जैसे नद्या स्थिरे फलानी संति वाक्य है ना नहीं, उसे वाच्यार्थ नदी का फल का वाच्यार्थ में तात्पर्य है, तात्पर्य वाला शब्द हो गया नदी फल युक्त हुआ। इत्यपि न, ये नहीं क्यों, विषम भुक्ष जो वाक्य है इसमें किस पद का तात्पर्य है, पदार्थ तात्पर्य है। विषम भुक्ष कब कहते, पुत्र खाना जाता है शत्रु के घर में, पिता कहते जाओ विष खाओ, विषम भुक्ष विष खाओ कहने का अभिप्राय क्या है, शत्रु के घर में भोजन नहीं करो, विष खाने में तात्पर्य नहीं। तो विषम भुक्ष के वाक्य हुआ, ये वाक्य में वाच्यार्थ तात्पर्य कोई शब्द है, अर्थ को लेना कहीं विष अर्थ को, खाने अर्थ को लेना नहीं लेना, मुँह पूरा वाक्य की लक्षणा होती, भोजन नहीं करो शत्रु घर में। ननु अवाच्यत्व लक्ष्यत्वानुपपति, फिर पूरा पीछे कहता है तीर होता है, तीर शब्द का वाच्यार्थ, तभी गंगा पद की लक्षणा तीर में होती। जो किसी पद का वाच्य नहीं होगा वो लक्ष्य कैसे होगा, क्योंकि वाच्यार्थ संबंधित्व न ज्ञात से वे लक्ष्यत्वात्, शक्य संबंध हो लक्षणा, लक्षणा क्या है शक्य संबंध, वाच्यार्थ को कहते शक्य, शक्य संबंधित्व ने जो ज्ञात होगा वही लक्ष्य होता है। गंगा पद का शक्य होता है प्रवाह, प्रवाह संबंधित्व ने ज्ञात होता है तीर, शक्य संबंधित्व ने ज्ञात होने के कारण तीर होता है लक्ष्य। तो शक्य कोई होना चाहिए, गंगा पद का शक्य कोई है, प्रवाह है, शक्य कोई है, शक्य संबंधी लक्ष्य होगा। यदि ब्रह्म लक्ष्य होगा तो उसका कोई ना कोई वाच्य होना चाहिए, वाच्य संबंधी होगा ब्रह्म, वाच्यार्थ संबंधित तो ज्ञात होगा तो लक्ष्य होगा, तो अवाच्य होगा तो लक्ष्य कैसे बनेगा। तज ज्ञानम च न शब्द भिन्न न, अब ब्रह्म का ज्ञान शब्द भिन्न प्रमाण से नहीं होगा, तो शब्द प्रमाण मानेंगे तो उपनिषद मात्र गम्य तो आ कस्य ब्रह्मण, उपनिषद गम्य हो गया तो फिर क्या हुआ, शब्द का वाच्य हो जाएगा, पूर्व पीछे कहता है। और आप कहोगे ब्रह्म स्वप्रकाश होने से, ना भी स्वप्रकाश तया नित्य सिद्धे शब्द व्यर्थ्यात, यदि स्वप्रकाश ब्रह्म है नित्य है उसके लिए इतने उपनिषद की क्या आवश्यकता है, नित्य सिद्ध है तो ज्ञान हो जाएगा, उपनिषद अप्रमाण हो जाएगा, इसलिए उपनिषद शब्द से ब्रह्म का ज्ञान मानना पड़ेगा, स्वप्रकाश मात्र से नहीं। अवाच्य शब्द से च लक्ष्य कस्यैव वक्तव्यत्वात्, जो अवाच्य शब्द से च लक्ष्य कस्य वक्तव्यत्वात्, अवाच्य शब्द वाच्य संबंधी बोधक सब, हाँ जो लक्ष्य का पद होता है, लक्ष्य का होता है पद, वाच्य संबंधी बोधक शब्द से, वाच्य संबंधी लक्ष्य का जो होता है गंगा शब्द, गंगा शब्द लक्ष्य के है ना, नहीं वो क्या होगा, गंगा वाच्य संबंधी बोधक, वाच्य है प्रवाह, प्रवाह संबंधी तीर, तीर को बताएगा गंगा, गंगा शब्द वाच्य संबंधी का बोधक। तो ब्रह्म शब्द यदि होगा, अवाच्य शब्द होगा लक्ष्य को जो होगा, तो वाच्य संबंधी का बोधक होना चाहिए, वाच्य संबंधी बोधक होगा तो क्या होगा, यदि ब्रह्म वाच्य संबंधी का बोधक हुआ, वाच्य संबंधी होगा ना, नहीं अवाच्य शब्द, अवाच्य शब्द कहेंगे लक्ष्य कहाँ, अवाच्य शब्द को लक्ष्य का नहीं, लक्ष्य की क्या होगा अवाच्य, जो लक्ष्य का पद हुआ वो वाच्य संबंधी होता है, वाच्य होता है, वाच्य संबंधी होगा, लक्ष्य हो गया गंगा पद, वाच्य संबंधी का बोधक, वाच्य है प्रवाह, प्रवाह संबंधी तीर का बोधक होता है गंगा पद। तो अवाच्य शब्द कहेंगे ब्रह्म को, तो अवाच्य शब्द का जो अर्थ तो संबंधी होगा ब्रह्म, ब्रह्म क्या होगा, अवाच्य शब्द के अर्थ से भिन्न होगा, तो ब्रह्म को अवाच्य कैसे कहेंगे, अवाच्य शब्द का जो अर्थ हुआ तो संबंधी तीर है, गंगा पद का जो वाच्यार्थ है प्रवाह तो संबंधी तीर का बोधक हुआ गंगा पद। अवाच्य शब्द यदि लक्ष्य को मानेंगे, अवाच्य की लक्षण करेंगे, तो अवाच्य शब्द का जो अर्थ मुख्य अर्थ वो ब्रह्म नहीं, उसे भिन्न होगा, उस संबंधी गंगा पद के मुख्य अर्थ की संबंधी तीर हो गया गंगा पद का लक्ष्य। अवाच्य शब्द से यदि ब्रह्म कहेंगे, अवाच्य शब्द का जो अर्थ मुख्य तो संबंधी होगा ब्रह्म अवाच्य, तो फिर स्वयं अवाच्य शब्द का मुख्य अर्थ ब्रह्म हुआ नहीं हुआ, तो ब्रह्म अवाच्य नहीं होगा। तत्रापि वाच्य संबंधित्व न ज्ञेयते, फिर वहाँ वाच्य संबंधी होगा, जो लक्ष्य लक्ष्य होगा ब्रह्म वो वाच्य संबंधी, अवाच्य शब्द का जो लक्ष्य होगा वो भी वाच्य संबंधी, तो वाच्य को ही मानना पड़ेगा वाच्य संबंधी, वो भी यदि लक्ष्य होगा अभी वाच्य संबंधी, कहीं ना कहीं वाच्य अर्थ मानना पड़ेगा अवाच्य शब्द का, तो संबंधी होगा, ऐसे मानेंगे तो अनवस्था दोष है, इति चेत न। तथा ज्ञानम उपस्थित उपयोगी, उपस्थिति के लिए शक्य ज्ञान अधीन लक्ष्य की उपस्थिति के लिए, शक्ति ज्ञान होकर के, शक्य ज्ञान होकर के लक्ष्य की उपस्थिति के लिए वाच्यार्थ संबंधी ज्ञान चाहिए। गंगा शब्द की शक्ति प्रवाह में है, शक्य प्रवाह ज्ञान के अधीन तीर की उपस्थिति करने के लिए वाच्य संबंधी कहना पड़ेगा। तथा ज्ञानम उपस्थित उपयोगी, उपस्थित हो शक्य ज्ञानाधीन लक्ष्य की उपस्थिति के लिए वाच्य ज्ञान, वाच्यार्थ ज्ञान, शक्य ज्ञान, प्रमुख ज्ञान चाहिए। ब्रह्म किंतु क्या है, वाच्य संबंधित्व नहीं, स्वप्रकाशत्व न, वाच्य संबंधित ज्ञान हो शक्य ज्ञानाधीन लक्ष्य की उपस्थिति के लिए शक्य ज्ञानी की आवश्यकता है। अब ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से सतैव उपस्थितम, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म स्वयं शुद्ध स्वप्रकाश है, स्वप्रकाश होने के कारण सतैव उपस्थितम, सत उपस्थितम मतलब ऐसे ज्ञान के बिना, शक्य संबंधित्व तो ज्ञान के बिना ब्रह्म शब्द की उपस्थिति कैसे होगी, शक्य संबंधित्व ना, तीर की उपस्थिति होती शक्य संबंधित्व ना, उसमें शक्य अर्थ ज्ञान चाहिए। ब्रह्म का जो ज्ञान होगा शक्य संबंधित्व ना नहीं, वो तो निर्धर्म का ब्रह्म है, सत ही उपस्थित होता है, सत उपस्थित होने से निर्विकल्प का स्मरण का विषय होता है ब्रह्म सप्रकाश, इसलिए वहाँ शक्य संबंधित्व ने ज्ञान नहीं तो शक्यार्थी की आवश्यकता नहीं। अब यदि कहेंगे शक्यार्थी की आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रकाश ब्रह्म है, तो फिर उपनिषद वाक्य इतने की आवश्यकता है, ब्रह्म नित्य सिद्ध है स्वयं प्रकाश है, तो फिर शब्द व्यर्थ हो जाएगा, न चेवम शब्द व्यर्थम आवरण अभिभावक वृत्तोपयोगात, ब्रह्म नित्य है स्वयं प्रकाश है किंतु अज्ञान से आवृत है, आवरण का निवृत्ति आवरण की निवृत्ति अथवा आवरण का अविभव मतभेद है, ब्रह्माकार वृत्ति से आवरण की निवृत्ति होती कोई कहते हैं, कोई कहते हैं निवृत्ति नहीं, जैसे जल केवल नील है ऐसे हटा देंगे दूर तरह हट गया साफ हो जाता है, इसी प्रकार आवरण को हटा देना, हटा देगा आवरण को दबा देगा कौन, ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति होने से ब्रह्म में जो आवरण है आवरण की निवृत्ति अथवा आवरण का अविभाव दब जाना हट जाना ब्रह्म का प्रकाश हो जाएगा। आवरण का अभिभावक कौन है, ब्रह्माकार वृत्ति, आवरण अभिभावक वृत्तो उपयोगात कस्य, प्रमाण शब्द से तत्त्वम से आदि शब्द, ब्रह्म के ऊपर जो आवरण उसका अभिभावक ब्रह्माकार वृत्ति के लिए उपयोग व्यर्थ नहीं, अतएव न अनवस्था, अनवस्था नहीं है। यदि शक्य संबंधित्व ने ज्ञान करेंगे और एक शक्य मानेंगे तो अनवस्था, ये तो स्वयं प्रकाश है, केवल आवरण अभिभावक के लिए ही श्रुति की आवश्यकता है। तस्मात् प्रवृत्ति निमित्त से दुर्निरूपत्वाद वाच्यतम, ब्रह्म शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त, किसी भी शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त ब्रह्म में नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति निमित्त कहीं जाति कहीं गुण कहीं क्रिया कहीं संबंध, ब्रह्म में जाति गुण क्रिया संबंध कुछ नहीं होने से शब्द प्रवृत्ति का निमित्त कुछ ब्रह्म में निरूपित नहीं होता है, इसलिए अवाच्य वाच्य नहीं होगा। तदुक्तम दृष्टा गुण क्रिया जाति संबंध शब्द हे तव नात्मन्यन्यतमो येषां तेनात्मा नाभिधीयते, गुण क्रिया जाति संबंध शब्द हे तव दृष्टा, शब्द के हेतु शब्द प्रवृत्ति का निमित्त हेतु ये निमित्त शब्द प्रवृत्ति का निमित्त क्या क्या, गुण क्रिया जाति संबंध, गुण को लेकर नील घट, क्रिया को लेकर के पाचक लाभक, जाति को लेकर गौ घट ब्राह्मण आदि, संबंध को लेकर दंडी कुंडली आदि, गुण क्रिया जाति संबंध शब्द हेतव दृष्टा शब्द प्रवृत्ति के निमित्त दिखे गए, ऐसा अन्यतम आत्मनि न, आत्मा में इनमें से कोई नहीं, गुण नहीं क्रिया नहीं जाति नहीं संबंध नहीं, तो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त ही नहीं, जहाँ शब्द प्रवृत्ति का निमित्त हेतु नहीं है वहाँ शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी, तेन आत्मा ना भी दियते, इसे आत्मा शब्द के द्वारा नहीं कहा जाता है। न च आरोपित गुणाश्रयता वाच्यता, पूरा पीछे कहता है वास्तव गुण नहीं होने पर भी परमात्मा में आरोपित गुण बहुत है, गुणाश्रय होने के कारण वाच्य हो जाएगा, सिद्धांत कहता है तस्य तात्पर्य विषयतया तात्पर्य विषय अवाच्यत्व से स्थितत्वात्, जो आरोपित गुण आश्रय है उस श्रुति तात्पर्य का विषय है क्या, तत्त्वमसि तुम वही है सगुण ब्रह्म तुम हो ऐसे कहा जाता है, तो तात्पर्य का विषय नहीं है, तात्पर्य विषय होता है शुद्ध ब्रह्म माया रहित शुद्ध ब्रह्म तुम हो, उसमें वाच्यत्व रहेगा अवाच्यत्व से स्थितत्वात्, माया विशिष्ट में वाच्यत्व रहे कोई बात नहीं, तात्पर्य विषय जो शुद्ध है उसमें अवाच्यत्व स्थिर है स्थित है। न च सत्यादि पदानाम लक्ष्यकत्व सिद्धे अच्छा ब्रह्म में निमित्त क्यों नहीं है? सत्यत्व ज्ञानत्व अनंत्यादित्व ब्रह्म में निमित्त है तो क्यों नहीं? क्योंकि सत्य ज्ञान अनंतादि शब्द वाचक नहीं लक्षक है। तो पहले सत्यादि पद में लक्षकत्व सिद्ध हो जाएगा तो ब्रह्म में निमित्त नहीं है कहेंगे। और सत्यादि पद क्यों वाचक नहीं? क्योंकि ब्रह्म में निमित्त नहीं। ब्रह्म में शब्द निमित्त हेतु नहीं रहने से सत्यादि शब्द वाचक नहीं है। अब ब्रह्म में निमित्त क्यों नहीं? क्योंकि सत्यादि शब्द वाचक नहीं होते, लक्षक होते। तो ब्रह्म में सत्यत्वादि नहीं, निमित्त नहीं होने से सत्यादि वाचक नहीं, या सत्यादि वाचक नहीं होने से ब्रह्म में निमित्त नहीं, कैसे सिद्ध होगा? अनुन्यासी सत्यादि पदानाम लक्षक थे, सत्यादि पद वाचक नहीं लक्षक है, ये निश्चित हो जाएगा तो ब्रह्म में सत्यादि पद का हेतु नहीं है, निमित्त नहीं सिद्ध होगा। और सत्यादि पद के निमित्त ब्रह्म में नहीं सिद्ध हो जाए, सत्यम ज्ञानम अनंतादि पद के निमित्त ब्रह्म में नहीं है, नहीं रहने से सत्यादि का वाच्य नहीं होगा तो क्या होगा? लक्ष्य होगा। तो फिर क्या हुआ? लक्षकत्व होने पर निमित्त भाव, अनिमित्त नहीं रहने से लक्षकत्व। सत्य ज्ञान आदि पद लक्षक, लक्षणा से ब्रह्म का बोधक, पद में लक्षकत्व सिद्ध होगा तो ब्रह्म में कोई निमित्त नहीं है, जाति गुण क्रिया। अब ब्रह्म में कोई निमित्त नहीं रहने से सत्यादिपद लक्षक, अनुन्याश्रय दोष हुआ। इति न सिद्धांति कहता है ये निमित्त अभाव का ज्ञान खाली लक्षक होने के कारण नहीं, निमित्त अभाव का ज्ञान के लिए अन्य वाक्य है, निर्विशेष वाक्य न निर्विशेष, निर्विशेष भूदा भिदाकृत और नेत नेतीति वाक्य बहुत वाक्य है ब्रह्म को असंग हुआ पुरुष निमित्त अभाव से सिद्धत्वाद। निमित्त अभाव के लिए यदि लक्षकत्व सिद्ध होने पर निमित्त अभाव कहेंगे तब तो अनुन्यास होगा। ब्रह्म में शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं, किस प्रमाण से? लक्षक होने के कारण निमित्त अभाव अन्य वाक्य से सिद्ध है, निर्विशेष नेत नेति आदि वाक्य के द्वारा ब्रह्म में निमित्त नहीं है, अनिमित्त नहीं होने के कारण वाच्य नहीं होता है। न च निर्विशेष वाक्य से, निर्विशेष वाक्य किम परक है? ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप मात्र परत्व स्वरूप, निर्विशेष वाक्य स्वरूप परक हो गया, स्वरूप ब्रह्म स्वरूप परक यदि हो गया उसमें निर्विशेषत्व रहेगा ना नहीं? प्रवृत्ति निमित्त अविरोध शब्द प्रवृत्ति का निमित्त रहेगा, क्योंकि स्वरूप को यदि निर्विशेष वाक्य कहेगा तो निर्विशेष शब्द प्रवृत्ति का निमित्त स्वरूप में मानना पड़ेगा। निर्विशेषत्व विशिष्ट परत्वे कहेंगे, निर्विशेष को कहे क्या कहेंगे? निर्विशेषत्व विशिष्ट ब्रह्म, निर्विशेषत्व विशिष्ट जी कहेंगे तस्व सत्व न, निर्विशेषत्व उसमें धर्म रह गया, निर्विशेष पद वाच्यत्व से प्रसंग, यदि निर्विशेषत्व रह गया ब्रह्म में तो निर्विशेष पद का वाच्य हो जाएगा। इति न वाच्यम द्वारतया उपस्थितस्य स्वपर विरोधित्वात् निर्विशेषस्य वाच्यत्व संभवात्। निर्विशेषत्व उपस्थित होता है द्वार, ब्रह्म के ज्ञान के लिए निर्विशेषत्व उपस्थित हुआ, और निर्विशेषत्व क्या करेगा? सब विषेध का सब विशेष का निषेध करेगा, जितने विशेष सब का निषेध करते हुए अपना भी निषेध कर देगा। ब्रह्म में निर्विशेषत्व रूप विशेष धर्म रहेगा, निर्विशेष का थे जिसमें कोई विशेष धर्म है ही नहीं, रूप जाति गुण क्रियादि सब का तो निषेध हो जाएगा, निर्विशेषत्व रूप धर्म का भी निषेध हो जाएगा, क्योंकि निर्विशेष कोई भी विशेष नहीं। जैसे जाति गुण क्रियादि विशेष नहीं, ऐसे निर्विशेषत्व रूप धर्म भी नहीं रहेगा, तो निर्विशेषत्व किसका निषेध किया? स्व और पर, निर्विशेषत्व को निषेध करेगा और अन्य को भी निषेध कर देगा। द्वार शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान के लिए निर्विशेषत्व द्वार, उसके द्वारा शुद्ध का ज्ञान होगा, कोई विशेष नहीं कह करके द्वारत्व उपस्थित होगा निर्विशेषत्व, वो किसका विरोधी है? स्व पर विरोधित्वात्, निर्विशेषत्व रूप धर्म का भी विरोधी और बाकी पर जाति गुण क्रिया सब का विरोधी। इसे निर्विशेष जो शुद्ध ब्रह्म और निर्विशेष पद का वाच्य बनेगा, वाच्य तो असंभवाच्य। तस्मा निर्विशेषत्वादेव जीव ब्रह्मा भेद सिद्ध, क्योंकि निर्विशेष होने से कोई विशेष होता तो भेद सिद्ध होता, विशेष नहीं होने से शुद्ध एक ही जीव ब्रह्म अभेद सिद्ध, क्योंकि भेद का असंभवात। भेद को होता है भेद करने वाले कोई विशेष होना चाहिए, कोई विशेष रहेगा तो भेदक होगा, जिसमें कोई विशेष नहीं भेदक नहीं तो अभेद हो जाएगा। तथा च ब्रह्मण्यवाच्यो विद्वान वाच्यतामधिगच्छति सनिस्त्रप निमित्तानां विरही प्रतिबोध्यताम। अवाच्ये ब्रह्मणि ब्रह्म अवाच्य है, जो विद्वान वाच्यताम अधिगच्छति वाच्यत्व को निश्चय करता है, जानता है, मानता है। अवाच्य ब्रह्म में वाच्यत्व जो मानता है स निस्त्रप, निस्त्रप का क्या अर्थ है, निर्लज लज्जा रही था तरपुष लज्जाया स निर्लज निमित्तानाम विरही प्रतिबोध्यताम। उसको बताओ अवाच्य ब्रह्म में तुम वाच्यत्व कैसे मानते हो, शब्द का निमित्त कुछ भी नहीं है ब्रह्म में, निमित्तानाम विरही अभावी, निमित्त शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त जाति गुण क्रिया संबंध कुछ भी ब्रह्म में नहीं है, निमित्तों के विरह अभाव से उसको बताना चाहिए। ऐसे कहा गया क्योंकि न्यायमूर्ति ने इसे कहा एकस्यापि च शब्द से गौणार्थ स्वीकृति सताम, एक शब्द का गौणार्थ मानेंगे मुख्यार्थ छोड़ करके तो महति जायते लज्जा, अति लज्जा होती। एक अर्थ शब्द प्रयोग किया, एक अर्थ गौणार्थ का मान लिया, मुख्यार्थ नहीं माना तो लज्जा होती। यत्र तत्र अखिलार वा अमुख्यार्थ इति वदन, जितने श्रुति वाक्य सब गौणार्थक, कोई शब्द है मुख्य रूप से ब्रह्म को कहने के लिए सब लक्ष्यार्थ गौण है, तो सब श्रुति को जो अमुख्यार्थक कहते हैं तन्मार्ग अनुवर्ती नाम, इस अद्वैत मार्ग में चलने वाले कथम न जायते लज्जा वक्तुम शाब्दत्व आत्मन, आत्मा ब्रह्म को कहते शाब्द तम तो औपनिषदम पुरा पुरुषम पृच्छामि, औपनिषद शाब्द कहते हैं और कहते किसी भी शब्द की शक्ति नहीं है, गौण अर्थ कहते समय आत्मन शाब्दत्व वक्तुम कथम लज्जा न जायते, कैसे लज्जा नहीं लगती उनको। इधर कहते कोई भी शब्द का मुख्य अर्थ नहीं ब्रह्म गौणार्थ, फिर कहते ब्रह्म शब्द, शब्द के ज्ञान होता है ब्रह्म का तो कैसे लज्जा नहीं, इसलिए ये कहते इस प्रकार तुम अवाच्य ब्रह्म में वाच्यता कहते हो लज्जा नहीं लगती। अवाच्य ब्रह्मणी जो विद्वान वाच्यता को निश्चय करता है और निर्लज उसको बताओ निमित्ताना विरही, जब कोई भी निमित्त नहीं तो ब्रह्म वाच्य नहीं होगा। आगे भेद खंडन, सामान्यतः भेद खंडन, भेद घट का भेद पट में, घट में से पट भिन्न है अन्य है, भिन्न भिन्न को अन्य कहते हैं है, अन्य भिन्न में भेद रहेगा, भेद होता अनन्य भाव। अभी सिद्ध करेंगे भेद कहीं भी वास्तव पारमार्थिक है ही नहीं, लोक में व्यवहार किया जाता है पुष्पम फलम न, ये फल है नहीं है, पुस्तक है नहीं है, ये लेखनी नहीं पुस्तक नहीं, ऐसे भेद भिन्न है, भेद का व्यवहार लोक में होता है किंतु भेद कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, ये सिद्ध करना है। स्यादे तक फिर पूरा पीछे कहता है इदम अयुक्तम, तुम जो कहते हो जीव ब्रह्म में भेद नहीं कोई भेदक नहीं ये ठीक नहीं है, भेद से प्रमाण सिद्धत्वाद, जब प्रमाण से भेद सिद्ध होता है तो भेदक प्रमाण कैसे नहीं होगा, भेदक प्रमाण है, भेदक नहीं कैसे, जीव ब्रह्म एक है क्योंकि भेद का असंभवात, कोई भेदक नहीं है। पूरा पीछे कहता है भेदक है, भेद से भेदक प्रमाण, प्रमाण सिद्ध भेद है तो भेदक होगा, पूरा पीछे कहता है न च भेद से। अभी सिद्धांत पूछता है घट का भेद पट में है, घट का भेद पट में है, पट में जो घट का भेद है वो क्या पट रूप है या पट का धर्म है, घट का भेद पट में है ये पट में एक धर्म भेद नाम का या पट ही है, दो विकल्प क्या? भेद से स्वरूपत्व, यदि कहेंगे स्वरूप है घट का भेद पट में है, पट स्वरूप, क्योंकि भेद अभाव है, अभाव अधिकांश अलग नहीं। यदि भेद स्वरूप होगा, पट के ज्ञान के लिए घट ज्ञान की आवश्यकता है क्या? पट ज्ञान के लिए यदि घट ज्ञान की आवश्यकता नहीं, घट भेद ज्ञान के लिए भी घट ज्ञान की आवश्यकता नहीं हो? घट भेद ज्ञान के लिए घट ज्ञान चाहिए नहीं? घट के भेद, घट से भिन्न कहने के लिए घट ज्ञान चाहिए? घट से भिन्न कहने के लिए घट क्या है? ये घट से भिन्न है, ये कोबीदार से भिन्न, ये कोबीदार नहीं है। क्या कहा? कोबीदार नहीं है। तो कोबीदार ज्ञान यदि नहीं हो गया तो कैसे कहें कोबीदार नहीं है? इसको कोबीदार कह सकते हैं, हो सकता है कोबीदार, ये कोबीदार नहीं है। तो कोबीदार क्या है? पहले कोबीदारम आनय, कोबीदारम न आनय, कोबीदार से भिन्न को लाओ, क्या लाना? कोबीदार से अन्य को लाओ। कोबीदार ज्ञान नहीं होगा तो कोबीदार भेद का ज्ञान होगा? तो भेद ज्ञान के लिए प्रत्ययी ज्ञान चाहिए, किंतु पट ज्ञान के लिए घट ज्ञान चाहिए? घट के भेद ज्ञान के लिए घट ज्ञान चाहिए, पट ज्ञान के लिए भेद ज्ञान नहीं चाहिए। तो पट और घट भेद कैसे एक होगा? घट का भेद पट स्वरूप नहीं हो सकता है। पट का ज्ञान अन्य की अपेक्षा करता है, अन्य निरपेक्ष, घट निरपेक्ष पट ज्ञान होता है, किंतु घट भेद ज्ञान घट सापेक्ष होता है, अभी घट निरपेक्ष हो जाए। भेद से स्वरूपत्व अनपेक्षत्व आपत्या, अनपेक्ष हो जाएगा। भेद के ज्ञान के लिए प्रत्ययी अन्वय का ज्ञान की अपेक्षा है। यदि पटादि स्वरूप हो जाएगा, अन्वयिक स्वरूप हो जाएगा, तो प्रत्ययी ज्ञान की अपेक्षा नहीं होगी, अनपेक्षत्व आपत्या आपत्ति आएगी। इसलिए क्या मानना पड़ेगा? भेद को धर्म, घट का भेद पट में है, ये पट का धर्म होगा, पट में रहेगा घट का भेद। घट का भेद जो पट में रहेगा वो धर्म घट है क्या? घट से भिन्न है। घट का भेद कहाँ रहा? पट में, ये पट का धर्म हो गया। वो जो धर्म है वो घट है क्या? घट से भिन्न है, तो घट का भेद उसमें रहेगा। किसमें? भेद में और एक भेद रहेगा, उसी भेद क्या घट है क्या? उसमें फिर घट का भेद रहेगा। भेद में भेद, भेद में भेद, ऐसे चलता जाएगा। पट में घट का भेद रहा पहले, फिर घट के भेद में और एक घट का भेद रहेगा, ये भी घट नहीं उसमें घट का भेद रहेगा, ऐसे में घट का भेद, हिसाब करते जाओ क्या होगा? अनवस्था तथा च अनवस्था, एक स्तंभ एक कुंभ, स्तंभ एक खंभा, कुंभ एक घट। स्तंभ से कुंभ भिन्न है, कुंभ से स्तंभ भिन्न है। अच्छा, इस पुष्प से ये भिन्न है ना नहीं? इस पुष्प से भिन्न है नहीं? इसका भेद कहाँ रहेगा? अन्य में रहेगा, अपने में रहेगा। तो इसका भेद इसमें रहेगा तो इससे ये भिन्न होगा। घट पुष्प का भेद इसमें रहेगा तो लेखनी का भेद इसमें रहेगा। अपने में लेखनी का भेद अपने में रहेगा क्या? तो स्तंभ के भेद कुंभ में है, जाने के स्तंभ ज्ञान चाहिए। और उस कुंभ स्तंभ में कुंभ का भेद है, इसे जानने के लिए कुंभ ज्ञान चाहिए। कुंभ में स्तंभ का भेद जानने के लिए स्तंभ ज्ञान चाहिए, और स्तंभ में कुंभ का भेद जानने के लिए कुंभ ज्ञान। तो कुंभ ज्ञान के बिना स्तंभ भेद ज्ञान नहीं होगा, नहीं स्तंभ भेद ज्ञान नहीं होगा, और स्तंभ ज्ञान के बिना कुंभ ज्ञान के बिना कुंभ भेद ज्ञान नहीं होगा। स्तंभ में कुंभ का भेद है, इसको जानने के लिए कुंभ ज्ञान चाहिए, और कुंभ में स्तंभ का भेद है जाने के लिए स्तंभ ज्ञान चाहिए। तो परस्पर सापेक्ष हुआ, स्तंभ कुंभ यो परस्पर भेद ग्रह, अन्योन्य भेद ग्रह सापेक्ष, अन्योन्य भेद परस्पर भेद ग्रह, परस्पर भेद ज्ञान होने पर परस्पर भिन्न, कुंभ से भिन्न है तो स्तंभ, तो स्तंभ का भेद रहेगा। कुंभ से भिन्न नहीं होगा तो स्तंभ का भेद आएगा। ये पुष्प है, पुष्प को कुसुम कहते ना नहीं? पुष्प कुसुम दो अलग अलग है, तो पुष्प का भेद कुसुम में रहेगा, कुसुम का भेद पुष्प में रहेगा, भेद नहीं उनसे नहीं रहेगा, किंतु पुष्प का भेद घट में रहेगा। तो पहले पुष्प और घट का भेद ज्ञान होगा तो ये भेद इसमें रहेगा, और घट का भेद पुष्प में रहेगा यदि पुष्प से घट भिन्न हो। भेद किसका रहेगा, भिन्न का अभिन्न का? भिन्न का। भेद ज्ञान होने पर भेद ज्ञान, इसके भेद ज्ञान उसमें, उसके भेद ज्ञान इसमें, तो दोष होगा। अनुन्यास अनुन्यास अनुन्य भेद ग्रह सापेक्ष होने से अनुन्यास एवं से भेदा सिद्धि, भेद की सिद्धि नहीं होगी। कौन कहता है? सिद्धांति। सिद्धांति कहता है भेद की सिद्धि नहीं होगी। पूर्व ऋषि कहता है न वाच्यम तत्किम भेद प्रतीतिरव नास्ति कारणाजन्य बाध्य विषय। पूर्व ऋषि तीन विकल्प करता है। तुम भेद का खंडन करते हो वेदांति, क्या भेद का ज्ञान नहीं होता है, या भेद कारण से उत्पन्न नहीं होता है, अथवा भेद का ज्ञान बाधित तो हो जाता है? तीन विकल्प करके, कितने विकल्प? तीन विकल्प करके खंडन करेंगे। ओम शं नो मित्र शं वरुणः